मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से तेरा ढूंढा हर जगह शबाब तेरा ढूंढा। कलियों से मिसाल तेरी पूछी फूलों में जवाब तेरा ढूंढा। मैंने पूछा बाग से फलक हो या जमी ऐसा फूल है कहीं। बाग ने कहा हर कली की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से नहीं। मैंने पूछा चांद से।